हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झांपे। अंजन पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। पठाए लंका जा ऋषिया सुधिलाए, लंका सुकोट समुद्र सिखाई। जात पवन सुत बार नलाई, आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। संहारे सिया राम जी के काज संवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे। आनी संजीवन प्राण उबारे, आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। पताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे, दहिने भुजा संत जन तारे। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन तारे। जय जय जय हनुमान उचारे, कंचन थार कपूर लछाई। आरती करत अंजना माई, आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बसी बैकुंठ परम पद पावे, जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ।